kilogram oraz olej rzepakowy K-Classic litr tylko 2,99. Kaufland. Na dobry tydzień. Żegnamy reklamy. Jest punktualnie 17, tu program Trzeci Polskiego Radia, audycja Zapraszamy do Trójki do 19, teraz serwis Justyna Mączka i Michał Przerwa. Większość dzieł z katedry Notre Dame w Paryżu ocalała, trafią do Luwru. 500 zł na każde dziecko bez względu na dochody rodziców. Już od lipca rząd przyjął projekt. Motocykliści i rowerzyści coraz częściej giną w wypadkach. Za chwilę o najnowszym raporcie na ten temat. Dzieła sztuki i cenne przedmioty ocalone z paryskiej katedry Notre Dame zostaną przeniesione do muzeum w Luwrze, zapowiedział minister kultury Francji. Tam zostaną osuszone i odrestaurowane. Frank Lister poinformował, że słynne rozety francuskiej katedry prawdopodobnie nie doznały ogromnych zniszczeń. Według ekspertów w wyniku pożaru świątyni ucierpiało kilka procent zabytków. Relacja Marka Brzezińskiego. Strażakom, którzy mimo szalejącego na dachu ognia weszli do wnętrza świątyni, udało się wynieść z zakrystii i ze skarbca najcenniejsze zabytki. Posługując się specjalnym robotem, uratowali 90% dzieł. Ocalały słynne organy znajdujące się między wieżami z frontu katedry, z których jedną już ogarniały płomienie. Organy wymagają teraz starannych zabiegów ze strony konserwatorów, ponieważ zostały zalane wodą. Po lewej, zagrożonej żywiołem stronie, znajduje się kaplica Matki Bożej Częstochowskiej. Tutaj też nie zanotowano żadnych strat. Trwają natomiast badania stanu całej konstrukcji, gdyż istnieją podejrzenia, że liczący niemal 9 wieków piaskowiec, z jakiego wybudowana jest katedra, bardzo ucierpiał w wyniku wysokiej temperatury spowodowanej pożarem, a potem zimnej wody użytej do gaszenia ognia. Zdaniem prokuratury prowadzącej dochodzenie, przyczyną tragedii było nieumyślne spowodowanie wybuchu pożaru w trakcie prac remontowych. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Więcej informacji, komentarzy i analiz po pożarze katedry Notre Dame można znaleźć na stronie portalu polskieradio24.pl. A w serwisie Trójki zmieniamy temat. Rząd przyjął projekt rozszerzający program 500+. Teraz ze świadczenia będą mogły skorzystać wszystkie dzieci do 18 roku życia, bez względu na to, ile zarabiają rodzice. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska wyjaśnia, że z 500+ do tej pory nie korzystało na przykład 10% dzieci niepełnosprawnych. W dotychczasowej formule mogły korzystać przy zastosowaniu wyższego kryterium. To kryterium wynosiło 1200 zł. 90% tych dzieci i rodzin z dzieckiem niepełnosprawnych korzystało z tego świadczenia, ale jednak została 10% grupa tych rodziców, którzy byli zatrudnieni, przekraczały ich dochody te 1200 zł. Po wejściu w życie ustawy rozszerzającej 500+, ze świadczenia skorzysta w sumie 6 800 000 dzieci. Jest coraz więcej wypadków, w których biorą udział motocykle, skutery i rowery. Statystyki są niepokojące. Instytut Transportu Samochodowego właśnie opublikował raport na ten temat. Przejrzał go Aleksander Przoniak. W roku 2018 na drogach zginęło prawie 290 rowerzystów. To o 65 osób więcej niż w roku 2017. Jak mówi Anna Zielińska z ITS-u, zarówno kierowcy samochodów, jak i sami cykliści nie potrafią dostosować swojej jazdy do otaczających warunków. Jeżeli na skrzyżowaniu mamy ograniczoną widoczność, to wtedy nawet chcąc obserwować często nie widzimy po prostu. Rośnie także liczba wypadków wśród motocyklistów. Według danych ITS są oni grupą najbardziej narażoną na śmierć w wypadkach. Jak mówi Ilona Butler z Instytutu Transportu Samochodowego, motocykliści są zagrożeniem dla innych użytkowników przez to, że nie stosują się do obowiązujących przepisów. Na liczbę przejechanych kilometrów motocyklista ma zdecydowanie większe szanse, żeby uczestniczyć w wypadku. Najczęstszą przyczyną wypadków z udziałem motocyklistów jest rozwijana przez nich nadmierna prędkość, a także jazda pod wpływem alkoholu i narkotyków. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Mówi się o nich, że mylą się tylko raz. Dziś Dzień Sapera. To zawód uznawany za jeden z najbardziej niebezpiecznych na świecie. W Polsce saperzy nadal zajmują się głównie wydobywaniem i unieszkodliwianiem niebezpiecznych pamiątek powojennych. Młodszy chorąży Mariusz Nawrocki ma 27 lat pracy. W krótkiej, jak mówi, podstawą jest wzajemne zaufanie. Podejmowanie jest niebezpieczne, ale tak samo niszczenie, zakładanie ładunków, przygotowanie miejsca do niszczenia, odpalanie ładunków. Tu zaufanie musi być pełne w 100%. Każdy musi polegać jeden na drugim. Wojskowi inżynierowie na polu walki zajmują się stawianiem pól minowych, ale też budową mostów i dróg. Biorą również udział w misjach pokojowych poza granicami Polski, a w kraju uczestniczą w akcjach ratunkowych w przypadku katastrof czy powodzi, dodaje major Paweł Błaszczyk. Wykonujemy często, bardzo często zadania na rzecz społeczności cywilnej. Wynika to poniekąd z tego, że dysponujemy specjalistycznym sprzętem ciężkim, gdzie czasami jest tak, że służby cywilne nie są w stanie pewnych prac wykonać i dlatego jesteśmy zaangażowani w taką działalność kryzysową. Saperzy przy każdej okazji, także dziś, przypominają, że w żadnym wypadku nie wolno samodzielnie próbować unieszkodliwić niewypałów. Dotyczy to i amunicji, i większych znalezisk. Zawsze trzeba natychmiast zawiadomić ekspertów. Te informacje kończą serwis Trójki, a wiadomości w skrócie o 17:30. Czas na informacje sportowe w studiu Adam Malecki. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Piłkarska temperatura rośnie, wieczorem emocje sięgną z zenitu. Dziś poznamy pierwszych dwóch półfinalistów Ligi Mistrzów. W Turynie Juventus podejmie Ajax. Przed tygodniem w Amsterdamie było 1-1. Sprawa awansu pozostaje więc otwarta, a świadomi są tego piłkarze Bianconeri i włoskie media. Turyńczycy posiadają atut własnego boiska, ale media przypominają, że w poprzedniej rundzie Ajax w Madrycie rozbił Real 4-1. Poza tym włoskich kibiców i ekspertów w lekkie przerażenie wprawiła łatwość, z jaką młodzież Ajaxu w pierwszym meczu przedzierała się na pole karne Juventusu. Fachowcy są zgodni, że udało się zremisować tylko dzięki szczęściu i geniuszowi Ronaldo. W związku z tym Gazeta dello Sport przezwała wczoraj Portugalczyka Reinaldo. Re to po włosku król. Na przedmeczowej konferencji prasowej trener Allegri podkreślał, że jego drużyna musi zagrać o niebo lepiej niż w Amsterdamie. Musimy lepiej konstruować akcje, celniej podawać i grać o wiele szybciej. Poza tym musimy grać uważnie i z respektem dla rywali, bo są bardzo groźni, gdy są przy piłce. W Juventusie z powodu kontuzji na pewno nie zagra Mandzukic. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio. Na Camp Nou Barcelona, która w pierwszym meczu ćwierćfinałowym na Old Trafford wygrała 1-0, podejmie Manchester United. Początek obu dzisiejszych meczów o 21:00. Wieści piłkarskie z Polski są dzisiaj pozaboiskowe. Niestety zakończył się już sezon dla Jakuba Błaszczykowskiego. Piłkarz Wisły Kraków złamał palec i w walce w grupie spadkowej reprezentanta Polski zabraknie. Na pomoc swojego siatkarskiego lidera nie może też liczyć Oniko Warszawa. Bartosz Kurek ma przeciążeniowy uraz kręgosłupa lędźwiowego i przejdzie operację. Do grania wróci za 3 miesiące, a Oniko dzisiaj wieczorem zagra w pierwszym meczu półfinałowym z Jastrzębskim Węglem. Urazy Błaszczykowskiego i Kurka. Z kontuzji w ostatnich latach nie może się wykaraskać Jerzy Janowicz. Polskiego tenisistę co rusz coś dopadało. Teraz jednak łodzianin zauważył światełko w tunelu. Po operacji kolana i rehabilitacji rozpoczął treningi i pali się do gry. Mogę chodzić normalnie jak sportowo, no to tak naprawdę się okaże, no bo wiadomo, że te obciążenia meczowe są jednak zawsze większe niż treningowe, bo wchodzi do tego stres, adrenalina. Mam nadzieję, że to kolano będzie mi pozwalało na regularne branie udziału w zawodowych rozgrywkach. Będę się starał o jakieś dzikie karty do turnieju ATP 250. Zobaczymy. Będzie podjęta próba, to znaczy, że nie kończę jeszcze kariery. Jeśli okres treningowy będzie przebiegał bez problemów, Janowicz, 14. tenisista światowego rankingu z 2013 roku, ma zamiar wziąć udział w jakimś lipcowym turnieju. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro na przeważającym obszarze kraju zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, tylko na północy na ogół umiarkowane. Na południu i południowym wschodzie opady deszczu, na Podhalu deszczu ze śniegiem, wysoko w Karpatach popruszy śnieg. Temperatura od 9 jutro na krańcach południowo-wschodnich i Półwyspie Helskim do 15, a nawet miejscami 16 stopni na zachodzie oraz w centrum i na północnym wschodzie kraju. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Tylko do 21 kwietnia w MediaMarkt. Do 20 rat 0%. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania na dzień 2 stycznia wynosi 0%. Kredyty udziela Santander Consumer Bank z siedzibą we Wrocławiu. Szczegóły na MediaMarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Mam do Was kilka elektryzujących pytań. Skąd bierze się prąd i czy może się skończyć? Jak korzystać z niego oszczędnie i bezpiecznie? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdziecie na Planecie Energii, multimedialnej platformie naukowej dla dzieci. Ogłosiliśmy także konkurs dla klas 1-3, a w nim bardzo ciekawe zadania i super nagrody od grupy Energa. Ale to nie koniec. W tym roku uruchomiliśmy także Akademię Planety Energii dla nauczycieli. Więcej szczegółów na planetaenergii.pl. Zapraszam. Tomasz Rożek.

17.14, tu program Trzeci Polskiego Radia. Państwo telefonują także w sprawie strajku nauczycieli. Mnie się zdaje, że jest to ostatni moment na to, żeby w Polsce odbył się Kongres Nauki Polskiej, bo oświata, w jakim jest stanie, w jakiej sytuacji, wymaga moim zdaniem działań o charakterze strukturalno-organizacyjno-programowym i przy okazji również ekonomicznym, dotyczącym statusu nauczycieli. Bardzo dziękuję za ten głos. Jeśli Państwo mają jakieś opinie także w tej sprawie, bo nie zapominamy o tym, co dzieje się w szkołach, proszę dać znać. Zapraszamy do Trójki. Zawalił się dach, upadła iglica, ale uratowano strukturę katedry Notre Dame. Przetrwały jej dwie majestatyczne wieże. Prezydent Francji zapowiedział już odbudowę paryskiej świątyni. Polacy też deklarują swoją pomoc. W jaki sposób Polska mogłaby pomóc i czy mogłaby pomóc w odbudowie? Może jakaś zbiórka pieniężna? Ja myślę, że Polska posiada wielu wybitnych specjalistów w tej dziedzinie. Zresztą przykład Warszawy, Starego Miasta, Zamku Królewskiego pokazuje, że tutaj od zera właściwie na podstawie tylko zdjęć było wszystko odbudowywane. Czy finansowo? Nie wiem, czy budżet jest w stanie to sobie pozwolić. Pewnie raczej tutaj transfer kompetencji taki. Uzdolnionych ludzi bardziej. A kwestia na przykład takich zbiórek obywatelskich może? Myślę, że to głównie we Francji będzie się działo. Po wczorajszych wydarzeniach cały świat zastanawia się, jak może pomóc. Jest u nas Federacja Polonii Francuskiej. Ksiądz Krystian Gawron z Polskiej Misji Katolickiej we Francji. Polacy, podobnie jak Francuzi, będziemy solidarni, będziemy na pewno się przyłączali do odbudowania tego pomnika. Katedra Notre Dame jest katolicka przez małe K. To znaczy wartość uniwersalna, powszechna, nie tylko dla chrześcijan, ale dla rodziny ludzkiej, dla wszystkich Europejczyków i dla każdego, który ma jakieś wrażenie, wrażliwość na piękno i na wartości, które budują nasze człowieczeństwo. Czy Polacy mogą się złożyć i pomóc Francuzom? Paweł Jaskanis, dyrektor Muzeum Pałacu Króla Jana III Sobieskiego w Wilanowie. Oczywiście strona poszkodowana musi najpierw zaprosić do współpracy. My możemy jedynie zgłosić chęć pomocy, a potem trzeba to bardzo precyzyjnie jakby obliczyć, gdzie, do jakich potrzeb jest to potrzebne. W trybie interwencyjnym wiemy, że jest to możliwe, w trybie dłuższym no to wymaga pieniędzy przede wszystkim. Czy my mamy też takich fachowców, gdzie moglibyśmy ich na przykład wysłać do Paryża? Jest w Polsce szkoła konserwacji szkła we Wrocławiu. Tomasz Czuszko, witrażysta. I myślę, że ci konserwatorzy niczym nie ustępują tym zachodnim, więc gdyby taka potrzeba zaistniała, myślę, że w Polsce można by szukać jakiegoś wsparcia. Czy katedra Notre Dame już po oszacowaniu strat, już po pierwszym remoncie, czy nadal ktoś zwiedzający będzie uznawał ją za zabytek? No bo przecież my mówiliśmy te 800 lat historii. W sensie formalnym nadal to będzie zabytek jako chroniony prawną. Natomiast pod względem substancjonalnym myślę, że przekonania, zwłaszcza wiernych, o tym, że jest to wyjątkowe miejsce, a potem przekonanie także turystów, którzy traktują katedrę jako znak rozpoznawczy. Czyli tutaj oddziałuje takie myślenie mocno symboliczne, przywiązanie do bardzo archetypicznych wzorów kultury, a katedra na pewno nim jest. To będzie oryginał nadal, tylko będziemy pamiętali też o pożarze. No to jak można pomóc, pytała Monika Suszek, a o to czym jest katedra Notre Dame dla Francji, dla Francuzów, już za chwilę zapyta Michał Żakowski. Let me tell of a time when the world was in rhyme with the sound of our laughter. Montmartre hung with flowers, those far forgotten hours of hunger and of love, unaware in our youth of the sobering truth of the years that came after. We laughed at common men, for we were heroes then, and heaven smiled above. La Bohème, La Bohème, poor hungry you, poor hungry me. La Bohème, La Bohème, see the old world that could not see. All those innocent hearts who imagined their arts could be casually mastered, I miss them, everyone. The sands of time have run away from each and all. For it seems that our schemes were impossible dreams that could never have lasted. For when we woke at last, the big parade had passed and spring had gone its way. La Bohème, someone to care, someone to mind. La Bohème, La Bohème, we were in love and love is blind. Now and then I return and the memories burn with a bitter sweet aching. I climb the same old stairs, but no one longer cares, and there's no one to greet in the street where we walked, or the bars where we talked of a world we were making. I stand up on that hill until I've drink my fill, then leave it all behind. La Bohème, La Bohème, moments of joy, moments of pain. La Bohème, La Bohème, nothing can bring them back again. Niezwykły zabytek, niezwykły kościół, niezwykła katedra, ale także symbol. O tym w Trójce już teraz Michał Żakowski, jego gość. Zapraszamy do Trójki. Dzień dobry. Notre Dame, nasz dramat, tak dziennik Libération w ten sposób opisał w tytule pożar katedry Notre Dame. W Paryżu strażacy jeszcze gaszą pozostałe fragmenty świątyni. I o symbolice tego miejsca porozmawiam z Erykiem Mistewiczem, prezesem Instytutu Nowych Mediów, wydawcy miesięcznika Wszystko, co najważniejsze. Witam serdecznie. Witam, dzień dobry. Ale myślę, że przede wszystkim w tym momencie znawcy i pasjonata Francji. Dla pana pożar katedry Notre Dame to oznacza, jaką ma wartość, jak symbolicznie pan to widzi? Co to znaczy? To francuskie 11 września. 11 września dla kultury francuskiej, dla kultury europejskiej, dla kultury, dla tradycji, dla tożsamości, dla historii Europy. To bardzo ważna data. Cezura. Pytanie, co dalej z Europą, pytanie, co dalej z Francją, pytanie, co dalej z odbudową tego miejsca, pytanie, co dalej z katolicką Francją, z katolicką Europą również. Wiele jest tych określeń tego, co się wydarzyło. Pana określenie to jest jedno z kolejnych, ale mówi się, że dusza i serce Paryża, ale jednak nie należy zapominać, że to jest jedna z najważniejszych świątyń dla chrześcijan, katolików na całym świecie, a w szczególności w Europie. I to chyba o tym nie można zapomnieć i nie można rozmawiać o symbolice katedry Notre Dame bez tego aspektu. Tak, nie można skupiać się wyłącznie na tym, że 13 czy 14 milionów zwiedzających odwiedza katedrę Notre Dame każdego roku, że jest, to obiekt muzealny, turystyczny, do którego przyjeżdża wielu turystów. Nie tylko o to chodzi, albo nie przede wszystkim o to chodzi. Przede wszystkim jest to obiekt kultu religijnego. Przede wszystkim jest to katedra katolicka, katedra, w której działo się bardzo wiele wydarzeń w życiu katolików francuskich, dlatego tak wielkie były te tłumy pod katedrą wczoraj, dzisiaj w nocy, dzisiaj rano, ludzi, którzy się modlą, ludzi, którzy rzeczywiście przeżywają to, co się stało. Stało się dramat. I właśnie tych dramat. Ludzi, którzy też to śledzili dzięki mediom społecznościowym, w ogóle dzięki mediom również tradycyjnym, ale prezydent Emmanuel Macron przerywa, nie wygłasza ważnego wystąpienia, przybywa tam i powiem szczerze, tytuł z dziennika przecież lewicowego, Libération, nasz dramat. Prezydent Emmanuel Macron nie kojarzony raczej z Francją katolicką, tylko z tą drugą stroną. No nie, Francji. Ale on musi rozumieć francuski interior. On musi rozumieć francuski interior, on musi rozumieć żółte kamizelki, on musi rozumieć te osoby, które są poza mainstreamem, poza obiegiem głównych mediów i głównego sposobu myślenia we Francji. Gdyby on wczoraj nie przybył tam, byłoby to jego wielkim błędem politycznym. A teraz katedra Notre Dame nie będzie dla niego bitwą polityczną o to właśnie, jak ją odbudowywać, nie będzie to problemem dla polityki. To już niestety wczoraj się zaczęło, ponieważ wczoraj w telewizjach francuskich zaczęło pojawiać się coraz więcej głosów, że ponieważ państwo francuskie będzie to odbudowywać, ponieważ katedra jest na ziemi francuskiej, należy do państwa, nie do kościoła. Kościoły należą we Francji do państwa. I teraz trwa bój tak naprawdę o to, kto odbuduje szybciej katedrę, albo budynek katedry, do czego potem będzie służył. Wbrew pozorom nie mówimy o odbudowie katedry katolickiej, mówimy o odbudowie budynku. Pojawiły się wczoraj aby to było miejsce multikulturowe, aby było to miejsce muzealne, aby było to miejsce kultywujące tradycje i historię Francji i historię Europy bez aspektu katolickiego. Takie głosy we Francji wybrzmiewają. To nie są chyba głosy, które poważnie będą brane przez polityków, poważnie będą brane przez prezydenta. To nawet nie sądzę, to jest moje zdanie oczywiście, bo jest to szokująca myśl. Ustawa z roku 1905, laickość Francji, która w każdej rewolucji, nie tylko rewolucji 68 roku dochodzi do głosu. Wbrew pozorom katolicy we Francji mają coraz gorzej, nie tylko z uwagi na dewastację kościołów, profanację kościołów, na te akty wandalizmu wobec kościołów, których się zdarza przecież coraz więcej. W marcu spłonął kościół Saint-Sulpice przecież w Paryżu. Tych aktów wandalizmu wobec katolików francuskich, wobec katolicyzmu we Francji jest coraz więcej. Nie możemy tego nie dostrzegać. To nawet dostrzegają dzienniki zachodnie. Newsweek napisał artykuł podsumowujący te ostatnie 3 miesiące tego roku i tam jest tych przypadków coraz więcej. Wandalizmu, profanacji, ataków w kościele na tabernakulum. No i próba w jakiś sposób pokazania, że katolicy są jednak spychani do tej niczy. Jeżeli łączymy tego z tym, co się wydarzyło wczoraj z katedrą Notre Dame. Nie, jeżeli popatrzymy na 3 dominujące religie we Francji, to rzeczywiście katolikom jest coraz gorzej. Katolicy mają coraz trudniej. Miejsca kultu religijnego, kościoły katolickie są profanowane. To rzeczywiście wychodzi ze statystyk. Publikowaliśmy na wszystko, co najważniejsze, te statystyki, które dzisiaj przytacza Newsweek, przytaczał również Le Figaro przedwczoraj. To są statystyki, które pokazują, że katolicy muszą dać świadectwo swojej wiary. Dawali w zeszłych latach, na przykład maszerując tłumnie milionami po Paryżu, prawda? Tak, domagając się uszanowania rodziny, chrześcijańskich wartości. I teraz też ten ruch przedsiębiorców katolickich, którzy zresztą tych samych, którzy wspierali Nicolasa Sarkoziego, François Fillona we swoich kampaniach, którzy wspierali Marsze dla Życia. Oni dzisiaj wspierają kwotami 100 milionów euro, 200 milionów euro rodzina Betancourt, czyli L'Oréal. Wspiera odbudowę katedry Notre Dame po to, aby zachować katolicki charakter tego miejsca. Aby nie była to decyzja wyłącznie i pieniądze wyłącznie budżetu Francji, ale abyśmy wszyscy katolicy, francuscy katolicy świata, partycypowali w ponownym przywróceniu katedry Notre Dame jako miejsca kultu katolickiego. To nie jest oczywiste. To, że prezydent Macron powiedział, odbudujemy budynek, odbudujemy katedrę, nie oznacza to przywrócenia temu miejscu tego charakteru, które było wcześniej. Warto, aby Polacy, Polska, polscy katolicy właśnie, polscy katolicy dołączyli się. Nawet to powinny być małe, niewielkie kwoty. Nawet co, chodzi po prostu o symbol? Chodzi o symbol, chodzi o przyłączenie się, szczególnie, że od maja zeszłego roku wysiłkami ambasadora Polski Tomasza Młynarskiego, ambasadora Polski w Paryżu, wysiłkami Polonii, jest obraz Czarnej Madonny właśnie w Notre Dame. Na szczęście nie ucierpiał. Jest to miejsce tak ważne dla katolików europejskich, dla tradycji, historii Europy, nie tylko przecież Francji, że nie można pozwolić na to, abyśmy stracili ten symbol katolicyzmu. Chodzi o to, aby również Polacy, aby również polskie elity, polski kościół, polskie organizacje charytatywne, aby Polacy przyłączyli się do zbiórki na rzecz odbudowy nie tylko budynku, ale właśnie katedry Notre Dame, katedry katolickiej w Paryżu. Katedra będzie odbudowana według pana? W jakim czasie? Musi jak być odbudowana. Państwo francuskie jest Im szybciej, tym lepiej. To nie jest tak, że ta katedra musi być odbudowywana kilkanaście lat. To jest sprawa dla polskich górali, przepraszam, i dla tych ludzi, którzy odbudowali Starówkę, którzy odbudowali katedrę we Wrocławiu. Dla polskich mistrzów to jest sprawa kilku lat. To jest do zrobienia. Powinniśmy w tym partycypować, powinniśmy w tym uczestniczyć. Polacy powinni pomagać Francuzom w odbudowie katedry Notre Dame. Bardzo ważna misja. Eryk Mistewicz, prezes Instytutu Nowych Mediów, wydawcy miesięcznika Wszystko co najważniejsze, znawca i pasjonat Francji. Dziękuję bardzo. Dziękuję, trzymajmy kciuki za Francję i Francuzów. I Michał Żakowski, bardzo dziękujemy. 17:30 minęła. Studio Michał Przerwa. Ponad 170 funkcjonariuszy uczestniczyło w zatrzymaniach 16 osób związanych ze środowiskiem pseudokibiców Wisła Sharks. W akcji wzięli udział m.in. antyterroryści z komend wojewódzkich. Centralne Biuro Śledcze Policji zatrzymało m.in. byłego prezesa Wisły Kraków Damiana D., który ma usłyszeć zarzut kierowania zorganizowaną grupą przestępczą. Prokuratura skierowała do sądu akt oskarżenia przeciw Jarosławowi J. z Ryk w województwie lubelskim, który w internecie pochwalał zabójstwo prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza. Wpisy na Facebooku 38-latek zamieścił w styczniu. Grozi mu do 3 lat więzienia. Przed wyznaczoną na niedzielę drugą turą wyborów prezydenckich na Ukrainie ponad 72% respondentów, którzy zdecydowali, że pójdą do urn, zamierza głosować na Wołodymyra Zełenskiego. Jego rywala, urzędującego prezydenta Petra Poroszenkę, chce poprzeć ponad 25% badanych. Tak wskazują opublikowane wyniki sondażu Kijowskiego Międzynarodowego Instytutu Socjologii. Ekonomia w Trójce. Opowie o niej Arkadiusz Ekiert. Dzień dobry, witam. Ministerstwo Finansów podnosi prognozę wzrostu gospodarczego Polski w 2019 roku do 4% PKB. Resort opublikował tak zwaną aktualizację programu konwergencji. To dokument prognozujący główne wskaźniki ekonomiczne w przyszłych latach, który Polska musi dostarczyć Brukseli. W dokumencie z poprzedniego roku oraz w budżecie zapisano, że polska gospodarka w tym roku będzie się rozwijać w tempie 3,8%. W 2020 roku PKB Polski urośnie o 3,7%, a w 2021 o 3,4%. Polska musi wysłać dokument do Brukseli do końca kwietnia. W dwóch pierwszych miesiącach tego roku polski eksport wyniósł 37 miliardów euro. W ujęciu rocznym jest to wzrost o 6% i to są bardzo dobre dane, mówi Piotr Soroczyński, główny ekonomista Krajowej Izby Gospodarczej. Dane, które w tej chwili możemy podziwiać, które opublikował Główny Urząd Statystyczny, wskazują, że z naszym eksportem nie dzieje się tak źle, jak moglibyśmy się obawiać jeszcze kilka miesięcy temu, myśląc, że przed nami spowolnienie. Wciąż te dane wyglądają pozytywnie, szczególnie luty się prezentuje dobrze, bo proszę zauważyć, że jeszcze dane styczniowe, które pokazywał GUS, wskazywały na eksport wyższy niż w analogicznym okresie roku ubiegłego, 2,5%. Głównym rynkiem dla polskich eksporterów pozostają Niemcy, prawie z 28% udziałem. Niestety sytuacja gospodarcza u naszych zachodnich sąsiadów nie ulega poprawie, a to oznacza, że kolejne dane mogą być już słabsze.

Koło francuska. Muzyka w programie Trzecim Polskiego Radia. Do 19 audycji zapraszamy do Trójki i zapraszamy, by dzielić się swoimi wspomnieniami z Paryża. Rok 1989. Ja, student zza żelaznej kurtyny, wracam ze stypendium, czy właściwie z praktyki w Hiszpanii. Specjalnie sobie załatwiam. Wtedy jeszcze wizę francuską dostałem, tylko tranzytową, po to, żeby pojechać do Paryża. Pierwszy punkt wycieczki Notre Dame, ostatni punkt wycieczki Notre Dame. I tak wszystkie kolejne lata, jeśli tylko zdarzyło mi się być w Paryżu i przez ten Paryż przejeżdżać, to na pewno Notre Dame była takim punktem, od którego się wszystko zaczynało i na którym się wszystko kończyło. A ponieważ stało się to, co się stało, to raz jeszcze pojadę do Paryża i raz jeszcze podejdę pod Notre Dame. Bardzo dziękuję za te wspomnienia i zachęcam. 2-2 i 7 trójek. Można wysyłać także swoje zdjęcia katedry na zd@polskieradio.pl albo bezpośrednio proszę wrzucać na naszą stronę. Zapraszamy do Trójki na Facebooku. A propos, tam także sonda. Rząd proponuje likwidację otwartych funduszy emerytalnych. No i pytam państwa, gdzie w związku z tym państwo przeniosą pieniądze z otwartych funduszy emerytalnych? Czy może do ZUS-u, czy może na indywidualne konta emerytalne? Jak na razie 74% z głosujących wybiera indywidualne konta emerytalne. Ale to się, proszę państwa, wiąże z podatkiem 15%. O tym wszystkim zresztą za chwilę bardzo dokładnie opowie państwu Marcin Pośpiech wraz ze swoimi gośćmi w Pulsie Trójki. Chacun peut me voir. Je suis partout à la fois, brisé en mille éclats de voix. Poupée de chiffon, celle qui danse sur mes chansons, poupée de cire, poupée de son. Elle se laisse séduire pour un oui, pour un non. lesquels chacun peut le voir. Je suis partout à la fois, brisé en mille éclats de voix. Tu program Trzeci Polskiego Radia, kwadrans do 18. Puls Trójki. Zaprasza Marcin Pośpiech. Dzień dobry, a z nami były członek Rady Nadzorczej ZUS-u, doradca Konfederacji Lewiatan Jeremi Mordasewicz, a także prezes Centrum imienia Adama Smyfa Andrzej Sadowski. Witam panów trójce. Dzień dobry. Dzień dobry. Wprowadzone 20 lat temu otwarte fundusze emerytalne, jak wiemy, miały być fundamentem emerytur Polaków. Już wiemy, że nie będą. Rząd OFE likwiduje i proponuje, by każdy obywatel mógł zdecydować, czy chce, by środki z OFE trafiły do ZUS-u, czy też na indywidualne konta emerytalne. Wtedy z naszych pieniędzy potrącone będzie 15%. Panowie, o co chodzi w tych zmianach? Po co one są robione? Jeremi Mordasewicz? Formuła otwartych funduszy emerytalnych wyczerpała się. Były stopniowo demontowane i w tej chwili znaleźliśmy się w pułapkę. Otwarte fundusze emerytalne nie są w stanie racjonalnie zarządzać pieniędzmi przyszłych emerytów, ponieważ całość swoich środków muszą inwestować w akcje. Oznacza to wysokie ryzyko. To jest pierwsza kwestia. Po drugie, stale poddawane jest wątpliwość przyszłość otwartych funduszy emerytalnych. Fundusze emerytalne cechuje długoterminowe inwestowanie. Tak? Jeżeli pan nie wie, co będzie z instytucją OFE za rok, za dwa, za trzy, to nie da się racjonalnie lokować pieniędzy. Po trzecie, mówi się już od dawna o nacjonalizacji OFE. To by spowodowało straszny chaos na warszawskiej giełdzie, bo jest wiele spółek, które w ten sposób uległyby nacjonalizacji, gdyby ZUS, czy inaczej mówiąc państwo, przejął pieniądze z OFE. Te pieniądze, tak, aktywa, akcje z OFE, to okazałoby się nagle, że kilkadziesiąt spółek na warszawskiej giełdzie to są spółki państwowe. Mhm. To wszystko razem powoduje, że moim zdaniem pomysł przekształcenia otwartych funduszy emerytalnych, w których środki klasyfikowane są do finansów publicznych, w prywatne fundusze inwestycyjne z celem oszczędzania na emeryturę, w tej sytuacji no, jest jedynym wyjściem. Panowie, przed nami decyzja w takim razie. Przekazujemy pieniądze z OFE do ZUS-u, czy na indywidualne konta emerytalne. Przy tym tutaj, tak jak wspominaliśmy, 15-procentowy podatek jeszcze nas po drodze czeka. Panie Andrzeju, jaka byłaby pana decyzja? No i dlaczego? Długa chwila zastanowienia, tak? Po pierwsze, warto przypomnieć, że OFE miały w Polsce szansę pod warunkiem, że byłyby funduszami otwartymi w rzeczywistości, a były zamknięte i dobrowolne. Bo jakim cudem coś, co jest przymusowe, miało być korzystne dla obywatela? To tak a propos. Jeżeli nie zrobiono z otwartych funduszy emerytalnych systemu dobrowolnego, to nic dziwnego, że zawsze była kwestia podjęcia w decyzji politycznej prędzej czy później o ich likwidacji. A jeżeli chodzi o te decyzje, które przed nami są? Ale przed nami jest decyzja następująca. Mianowicie po raz pierwszy rząd mówi o uczciwej prywatyzacji, która polega de facto na zwrocie obywatelom ich własnych pieniędzy, które wcześniej zostały znacjonalizowane. Bo przypomnijmy wyrok Sądu Najwyższego z 2008 roku, który stwierdzał, że pieniądze w OFE nie są pieniędzmi obywateli. I z tym wyrokiem bardzo często polemizowano i mówiono, że to nieprawda, że to jednak to są nasze pieniądze. Nigdy nie były w OFE naszymi pieniędzmi. Dzisiaj rząd je zwraca. Tylko zwraca w dosyć kuriozalny sposób, bo otóż te pieniądze wcześniej zostały opodatkowane. Zapłaciliśmy od nich PIT-y i inne ZUS-y, które i składki od tych pieniędzy, zanim trafiły na otwarte fundusze emerytalne. To jakim cudem dzisiaj rząd bierze 15%, a 15% to jest mniej więcej taka rynkowa stopa płacona przez organizacje przestępcze za wypranie swoich pieniędzy. Bo taka jest dzisiaj właśnie, tyle się właśnie bierze za wypranie pieniędzy. Mocne słowa. Pytanie, czy faktycznie tak jest, Jeremy Mordasewicz? Nie, podatek przy pieniądzach przekazywanych do otwartych funduszy nie był pobierany. Ale wcześniej te pieniądze były opodatkowane przez obywateli, a fundusze brały opłaty. Jak to nie było opodatkowane? Nie, no nie były opodatkowane, ponieważ stanowiły część składki ubezpieczeniowej, a składka pomniejsza dochód do opodatkowania. Problem polega na tym, że jeżeli ktoś przejdzie na emeryturę w przyszłości, to będzie płacił podatek. Efektywne opodatkowanie emerytury z ZUS-u wynosi 15%. W związku z tym ktoś, kto za 10 lat przejdzie na emeryturę z ZUS-u, tą ZUS-owską emeryturę, to będzie płacił od dochodu 15% od tej emerytury. Wcześniej nie zapłacił PIT-u od tych pieniędzy, które były przekazywane na OFE? Nie, na OFE nikt nie zapłacił. PIT-u nie zapłacił? Nie, nie zapłacił na PIT-u. Pewno? Dlatego, że pieniądze przesyłane do OFE były częścią składki powszechnej wpłacanej do ZUS-u. W związku z tym nie pobierało się od tego podatku. Pobierało się podatek od wynagrodzenia, a podatek PIT płacony jest niezależnie od poboru. Zdaje się, że nie dojdziemy do porozumienia. Nie, no nieprawda. Dlatego, to nieprawda? No nieprawda. To nie płacimy PIT-u? Powszechnie. Nieprawda, że były pobierane podatki od tej części dochodu, która była przekazywana do otwartych funduszy emerytalnych. Nie były pobierane. Ta część była przekazywana z wynagrodzenia jako takiego, a od wynagrodzenia płacimy chyba PIT. Co do zasady. Dobrze, idźmy dalej, panowie. I teraz pytanie także do pana Jeremiego Mordasewicza. Czy która z tych opcji jest korzystniejsza? Przeleć te pieniądze na indywidualne konta emerytalne, czy też do ZUS-u? Jak pan to ocenia? Możemy to rozpatrywać w dwóch wymiarach. Społecznym i indywidualnym. To ja pytam o ten indywidualny wymiar. Indywidualnie, jeżeli ktoś chce pieniądze, przechodząc na emeryturę, zabrać w gotówce, w kilku transzach albo w jednej, tak, to pamiętajmy o tym, że średnio w otwartym funduszu emerytalnym mamy 10 tysięcy złotych zgromadzone na jedną osobę. Przechodząc na emeryturę, po zapłaceniu tego podatku 15-procentowego, pozostaje nam mniej więcej 8,5 tysiąca i to są pieniądze, które będzie można zabrać z indywidualnego konta emerytalnego, bo na to zostaną przekazane pieniądze z OFE, dosyć szybko. Natomiast jeżeli pójdziemy do ZUS-u, to mając podobną sumę, zresztą niezbyt rzutującą na wysokość naszej emerytury, bo proszę pamiętać, że jeżeli 10 tysięcy złotych podzielimy mniej więcej przez 210 miesięcy, taki jest oczekiwany czas życia dla osoby przechodzącej na emeryturę w wieku 65 lat, to mówimy o dodatku do emerytury rzędu 50 zł. Tylko tyle, tak? Ale te pieniądze będą wypłacane przez ponad 200 miesięcy, czyli mniej więcej 17 lat średnio. I średnio, bo do końca naszego życia, tak? To znaczy niektórzy z tych pieniędzy mniej skorzystają, jeżeli umrą wcześniej, a inni mogą żyć znacznie dłużej, nawet 100 lat. W związku z tym, czy chcemy mieć takie większe poczucie bezpieczeństwa, rozłożone te pieniądze na raty, mniej więcej, podkreślam, 50 zł miesięcznie, czy też wolimy mieć do dyspozycji te pieniądze, możemy je zużyć szybciej po przejściu na emeryturę, wtedy do IKE. Panowie, pewnie wiele osób zastanawia się, w czym oszczędzanie w IKE ma być lepsze, czy też jest lepsze od OFE, bo jak mówiliśmy, na OFE wiele osób bardzo się sparzyło. Pamiętamy ten wyrok Trybunału Konstytucyjnego i to, co stało się z tymi pieniędzmi w 2014 roku. Andrzej Sadowski. Znaczy to jeszcze porządkując, bo czy różnica jest fundamentalna. Otóż pieniądze w IKE faktycznie są naszymi pieniędzmi. W OFE tymi pieniędzmi nie były. Teraz mamy sytuację dosyć paradoksalną, bo rząd nam daje taki pozorny wybór między ZUS-em a OFE, między ZUS-em a IKE, przy czym jak można przekazać pieniądze, które mają być dziedziczone w ramach IKE do ZUS-u, gdzie nie ma dziedziczenia, o czym mówił przed chwilą mój przedmówca, gdzie możemy nie dożyć skorzystania z tej kwoty, która zostaje przekazana. Poza tym pieniądze w ZUS-ie już nie są naszymi pieniędzmi, czyli przekazujemy nasze już jednak potwierdzone co do zasady pieniądze prywatne do ZUS-u, gdzie one natychmiast stają się pieniędzmi publicznymi i nie mamy na nie żadnego wpływu wtedy. Czyli jednak IKE, pana zdaniem. To jest korzystniejszy wybór. Znaczy, obywatele będą się zastanawiać nad praktyczną stroną tego transferu i każdy raczej bardziej doceni możliwość korzystania z gotówki tu i teraz niż hipotetycznego dodatkowego wpływu rzędu 50 zł co miesiąc za 20 kilka lat. Mówią panowie, i tak też wczoraj mówił premier, że chodzi o prywatyzację tych pieniędzy z OFE. No właśnie, czy te pieniądze w IKE faktycznie będą naszymi pieniędzmi? Czy my będziemy mogli je wypłacić tak po prostu, jak wypłacamy je z banku? Nie będziemy ich mogli wypłacić do osiągnięcia wieku emerytalnego, ale później tak. To będą zupełnie inaczej traktowane pieniądze niż te, które były dotychczas w OFE. Proszę pamiętać, że do OFE trafiała część składki ubezpieczeniowej, która wcześniej trafiała do ZUS-u i ten strumień składki został rozdzielony. Częściowo zdecydowana większość szła do ZUS-u, ale mała cząsteczka szła do OFE. I to były pieniądze publiczne. W momencie, kiedy one zostaną przekazane na indywidualne konta emerytalne, to będą pieniądze prywatne, przy czym warto by jeszcze zwrócić uwagę, to będą aktywa, to znaczy to będą obligacje, to będą akcje, które mają zmienną wartość na giełdzie na przykład, ale jednak są papierami wartościowymi. Natomiast w ZUS-ie to jest zapis księgowy, który mówi, że ZUS ma wobec nas w przyszłości takie, a takie zobowiązanie. Pytanie, czy to jest pewne, bo pewnie wiele osób martwi się, mając złe wspomnienia i doświadczenia z OFE, czy aby faktycznie na pewno tak było, że to są nasze pieniądze, bo wiele osób, tak się zdaje, miało takie przekonanie, że z OFE jest podobnie. Potem okazało się, że te pieniądze jednak nie są nasze. I czy teraz przy budowie, przy zmianach w systemie emerytalnym ten problem zaufania tutaj nie jest kluczowy? Można powiedzieć rozstrzygający, stąd moim przekonaniu obywatele, jeżeli tylko pojawi się szansa na to, aby podjąć tą gotówkę i przynajmniej część pieniędzy wycofać, jeżeli będzie taka szansa nawet przy zapłaceniu tak zwanej opłaty przekształceniowej, to zapłacą i będą mieli przynajmniej na dzień dzisiejszy gotówkę. Bo wystarczająco wiele razy obywatele przekonali się, że systemy, które miały trwać do końca świata, trwały zaledwie dwie dekady i nie ma co pokładać wiary w deklarację polityka, który nie dożyje naszej emerytury, kiedy my będziemy z tej emerytury korzystać. Jeremi Bordasewicz? Zgadzam się, że jednoznaczne stwierdzenie, a Trybunał Konstytucyjny do tego się już ustosunkowywał, że pieniądze, które będą w IKE, będą pieniędzmi prywatnymi, moim zdaniem skłoni zdecydowaną większość ludzi do wyboru IKE. Będzie to również korzystne z punktu widzenia całego społeczeństwa, nie tylko jednostki. Mhm. Dlaczego? Jeżeli pieniądze są przekazywane do ZUS-u, to czym więcej środków z OFE trafi do ZUS-u, tym umożliwimy politykom zwiększanie bieżących wydatków. Natomiast w ZUS-ie powstaną zobowiązania wobec przyszłych emerytów, co oznacza, że przerzucimy ciężar przerzucimy ciężar na kolejne pokolenia. Kolejne pokolenia będą musiały zapłacić odpowiednio większe podatki, bo do ZUS-u łatwo się przekazuje pieniądze, tylko one są tam zamieniane na zobowiązanie. Z punktu widzenia rządu na rękę byłoby rządzącym przekazanie jak największej części środków do ZUS-u, no bo wtedy